Nem, főjelben 10%-a. Főjelben 10%-a. Mondom, 1000 dinár. 996 dinár. Komolyan minden főjebb megy. Azt is kipőződni, nem képes lehet kipőződni. Hogy van öreg anyád? Megvan. Hát csak. Mindjárt ilyenek kérdés van. Meg akkor holnap veszem, akkor nem veszem a kártyát. Mi csinálsz már ma? Kártya, mit csinálom? Ja, most hittem a kártyát csinálod. Nem, kártyája. Nincs meg a kártyát. Próbálom, mindig van ott. De a kártya még nem figyelni a fogokat. Ja. Jó, kívül még itt van. Ott csak dolgozik. Szép helyen, meleg helyen, nem? Hát. Aztán még bohóról érezik. Az is szép hely. Az is szép hely. Mondják, mondják, hogy az ibolya beúgtsa őket. Mit tettek ki az ibolyába? Én hogy állsz a gyűlöm? Mivel? Az iskolába? Az iskolába, hát. Nem munká. Hát, melyik lesz az, kiderül az, szombaton bemegyek. Szombaton, olyan pinteket? Fényeken is kellene venni két óra hosszára. Nem érni meg, ha talán is késik. Jó, egy óra hosszát késik, vagy két óra hosszára. Már az iskolán várragad, nem éri meg a életképzeletben. Fizetik az utat? Nem fizetnek semmit sem. Ja, semmi kellene. Aztán ilyen is tudtam semmit. Legyél telefon közelbe. Mikor már nagyon mérges vagyok, akkor majd főhívla. No, fia! Ja. Most mindjárt indulok. Mindjárt vissza is jövök még egyszer. Majd már volt is az autókút. Jaj, még ezt a papírokat ki kell rakni. Itt van az autókút. Hát egy csomó papír kikőra, meg az autókút. Így is van nehéz, de a buksa én nem tudom, mi a fasz van benne. No. Gyerünk addig, ha használod a fűrét. Fűrét ő téma. A fűrészet nem, de kifogyott a kettőt, és végül kell a fűrészet. Ez a fűrészet. Kifogyott a bázint? Újra kell tankolni. Hát Kajetsz, no. Ja. Azért arra visszajáró bánok. Halló? Ja? Egy pillanatot állítnék? Ha várhatok. Egy virágot kell tenni valamit. Ezt egy fölgyőződött a ezt a magyar? Arra tud a tárolni a kell fordítani. Itt van vagy? Itt van. Ah, te a papucsa. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Itt van. Jók lent. Ezt? Nem van, jó van. Csak szívem. Mi van? Kicsi meg van törve neki. Na így. Tudod, kell rakjam azt is? Lássuk. Lássuk. Lássuk. Mikor jössz majd, majd a többieket is elrendőrgessük. Igen. Mikor akarod rakni, Telbi? Ja, tanulok aztán, hogy vasárnap ráérek. Egész nap vasárnap. Vasárnap ráérek, akkor hangulni. Na, menjünk, lesz, jön? Megyek most. Köszönöm. Yeah.